د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل بیا قهري ځواکونه راغلل د الحاټ غر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل عمري ځواکونه راغلل د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل بیا قهري ځواکونه راغلل د الحاټ غر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل عمري ځواکونه راغلل په حرم د اریانا کې ابرهه تم کې دی نشي فحرم د اریانا کی ابرهه تکی دینشی په هوا د ابابیلو خطری ځواکونه راغلل خطری ځواکونه راغلل د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل بیا قهري ځواکونه راغلل د الحاټ غر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل عمري ځواکونه راغلل دلته سپین د استشهاد لشکر تیار سو قرباني ته دلته سپین د استشهاد لشکر تیار سو قرباني ته پس ملاکو تشکیل جوړ کړ د بری ځواکونه راغلل د بری ځواکونه راغلل د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل بیا قهري ځواکونه راغلل د الحاټ غر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل عمري ځواکونه راغلل د آرام خو به حرام کړي د دواخ په ټپوسانو د آرام خو به حرام کړي د دواخ په ټپوسانو سردرو ته د بازانو ډېر کاري ځواکونه راغلل ډېر کاري ځواکونه راغلل د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل بیا قهري ځواکونه راغلل د الحاټ غر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل عمري ځواکونه راغلل ګران هیواد بل مفسدو عناصر تفسیر شي ګران هیواد بل مفسدو عناصر تفسیر شي د ایمان په نور روشانه باوري ځواکونه راغلل باوري ځواکونه راغلل د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل بیا قهري ځواکونه راغلل د الحاټ غر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل عمري ځواکونه راغلل د وحشت تاریخ ختمېږي بیا بس پین سباون راشي د وحشت تاریخ ختمېږي بیا بس پین سباون راشي بیا ودنګو دنګو غرو ته بدري ځواکونه راغلل بدري ځواکونه راغلل د ایثار ګرم میدان ته بیا قهري ځواکونه راغلل بیا قهري ځواکونه راغلل د الحاټ غر ټولېږي عمري ځواکونه راغلل عمري ځواکونه راغلل مړاوي لبدي ګلشي مبارک دې شنې زما مڑاوی ہیلی باتی گلشی مبارک شان زامہ دعمار پر پلاق دمج دی منصوری زوکون راغلن منصوری زوکون راغلن دا ایسار گرم میدان تا بیا قهری زوکون راغلن بیا قهری زوکون راغلن دا الحات غلطو لیجی عمری زوکون راغلن عمری زوکون راغلن دا ایسار گرم میدان تا بیا قهری زوکون راغلن بیا قهری زوکون راغلن دا الحات غلطو لیجی عمری